Jazz vanuit de Kolk op 19, 20 en 21 juni. Vrijdagavond van 8:30 tot 12 uur. Waterconcert vanaf een vlot in de Kolk. Met de Stevedore Jazzband en de Belgische formatie Jackpap. Zaterdagochtend vanaf 10 uur braderie met jazzmuziek in de Kolk. Om 1:30 street parade in en rond de Kolk. En zaterdagavond kroegentocht rond de Kolk. Zondag van 12:30 tot 6 uur optredens van de Marshport Big Band en de Little Town Jazz Band. Jazz around the Kolk. Zie voor de voorverkoopadressen, de middenstander en de affiches.